بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله دې امت له یو ناشنا عظیم خزانه نازل کړی و چې هغه قران عظیم دی په دې سره د دې ټول ضرورتونه او حاجتونه پوره کړی و او دې کې د مؤمنانو خوشحالي ښه و او دې ته بار بار دا نوم غسته و چې هودم و بشرا چې دا قرآن هم هدایت او رڼا ده هم خوشحالي د پاره د مؤمنانو چې اوله خوشحالي په دې باندې صحابه کرام کړی و چې کله هغه به ختم وکړو زه ډیر خوشحاله د وژنه به خپل مرګري خپل دوستان پلوان را جمع کړل هغه دې به مستیا وکړه وخ به پکې حلال کو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په حق راضي حضرت مجاهد رحمت الله علیه وی چې کله د قران کریم ختمي اختتامي د الله رحمت نازلېږي او حدیث د دارمی کی راضی چې نبی علیہ السلام وکلا قرآن ختم کو سورۃ الناس به وی چې من الجنۃ والناس نبی به الحمد وی او سورۃ البقرہ به ترتیزه پوری وی چې اولئک هم المفلحون کله چې یو عمل پدین کی وی نو هغه عمل می دا عمل طریقه می دا عمل فضیلت می نو دا شته پدین کی چې د قران کریم ختم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او ورسره د ټولو تابعین او ائمهونو نه مونږ تر رسیدلې اللہ رب العزت دا زمون دا پاری علی و خوشحالی جو لکلی دا کعب الاحبار وی چی تورات کی اغد یهود و عالم و ایمان راوڑی و انوی چی تورات کی دا دی قرآن صفت و اغد آسی و چی اللہ رب العزت ویلی و دا با یهو کتاب نازلو ما چی باغی سر با رلاندی سترګي بیناشي روحانه بشي پاري سره وا کانو وګونا اور ایدن کی وګرځي پاري سره با بن زړونا کولاو شي نغدا قرانو چلا پاري کی دغه صفات یې خره چې تاسو په صحیح معنا کې وای داغی زلون کلاو شی و داغی سترگی رنا شی داغی پا زندگی کی انقلاب را شی موسیٰ علیہ السلام وی پا خپل تورات کی دا دی امت صفت اولی دو خوپتا و تنوہ بس دا امت صفت شیو چدا سے امت بز پیدا کوم چدا غی پسینو کی با اناجیل اناجیل اناجیل ویلی شی مشعالونا رناگانی نوی موسیٰ علیہ السلام وی چی اللہ دا زمان امت تے نوی اللہ وطوی چنا دا امت احمد تے چې کتابونو کې د نبی علیہ السلام نوم احمد راغلی و. د امت ته چې څومره فضیلت حاصل دي د قران نه حاصل دي. حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام دا بیان کاو د دې مبارکي چې دا سچ کیږي نو دا الله رب العزت مخ کې لیکلی دي. کڅوک نیک عمل کوي که بد عمل کوي که بدبخت دي که نیک بخت دي که جنتی دي که جهنمی دي دا ټول لیکلی شوی دي. چې دا وینو صحابه تاسو کو چې پیغمبره بیا دې عمل تساجد ته چې مونږ کو خو چې څنګه لیکلی نو هغه سی بکیږي نو دې عمل پکې څه فایده شته دی. نبی علیہ السلام دا جواب ورکو چې کل میسر لما خلق دې عمل کې دا کمال دی او دا فایده ده چې دې سر په جنګلی کیږي چې کوم د جنت لپاره پیدا شوی دي اغیر الله توفیق ورکې نو پاغه عمل باندې استعمالی هغه کار ته نه اخلي چې هغه د جنت کار دی او چې کومه جهنم له پیدا کړی دي نو دا غینه هغه کارونه اخلي او هغه عملونه پکې چې هغه د جهنم د پاره دي. نو دې عمل سره باندې آسان کړی شي د جنت تلو د پاره د دې لپاره خو دنیا کې ډېر مثالونه وو چې کوڅو قیمتي کپڑا واخلي ولیکن چې ټیلر لیور کی هغه ټوکلي ټوکلي کې ولي ځکه چې اسی خو هغه لباس نشي چولی ا کپڑا خدا واسه ځان نه نشي چا پیرو لکه د ملنګانو چې دا غي جامې کم ترتیب دې کم شکل لیاوت جوړي نو الوبه انسان لباس جوړيږي د دې پرده برازي د دې زینت او حسن برازي چې سوی کټکړی را کټکړی نه وي دغه سې کذل ارګینا خلق سې جوړی پر نیچر قیمتی سامانونه نه خدغه سن جوړیږي چې هغه ونه راکټ کی او هغه کور تراولی او پر هغه پر نیچر شي نه هغه تبا ماشینان نسی هغه نه بغوټی لري کیږي هغه صفائی بکیږي البته نه هغه سامان جوړیږي. نو دا انسان چې د جنت لپاره جوړیږي نو دې بډې رفاری غواړي چې الله رب العزت هغه ذکر کړی وي چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسر لليسرى چا چې د الله رضا لپاره خپل وخت قیمتي ژوند وقف کو عبادت تا علم تا او چا چې ځان بچ کو د کفر او شرک نه او د بی دینه نه او د گمراهی نه او چا چې په کلمه باندې تصدیق او یقین وکړ فنیسرو لليسرا نو الله وی دې ما د جنت لپاره جوړ کو بس دې وس تیار شو صرف مرګ ته پاتې ده چې لا راغلی نه دی ځکه حدیثو کې مدار اغلی چې اوسړي دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه د زړه د اخلاص نو دې جنت نبل سوشي نه دې منې کړي صرف دې موت چې په دې ژوند سره خونه شتله چې موت به راشي نو زیبا دغه ولې یو رکاوټ ته یو مانع دی ښا دا اعمال صالحه ټول چې دي دا د دې لپاره دي چې الله مونږه تیاری مونږه جوړی مونږه لایق ګرځي دا غي جنت ته تلو اصل لایق نشو ګرځي دي سو پورې چې دا اعمالم نه کړي او دا غي ټولو لپاره آسان طریقہ آسان جوڑی دل اغد اللہ کتاب دے چی بس دازدکی پدی کی خپل اصلاح دا عقیدیو کی اصلاح دا عملو کی پدی کی اخلاق زدکی پدی کی دا دنیا معاملات زدکی ہر سو پدی کی موجود دی نو پدی سرا انسان صحیح مسلمان گردی صحیح مومن جوڑی کی چې د قران یو حرف حدیث کې راغلی او د بخاری په تاریخ کبیر کې دا کتاب دی چې څنګه الله رب العزت ویل دی او حدیث کې راغلی عبد الله بن مسعود وی چې د قران یو حرف چا ولوستو نو لسنه کې په ورکی ابي وی چې الف لام میم درې حرف دي نو په دې باندې تیرش حسنات حاصلي نو بیا ورپسې وي چې کوم انسان کوم قاری او کوم عالم د قران دا قران یو ظالم لوري یو سرکش او باغی او مجرم لوري تدید پارا چی ستنا حاصل کما کمائیو کما ستنا را نو اغت اخی نو اغتا دا قرآن پا یو حرف سرا لسن لعنتون حاصل نو اغت چی داغی ظالمنا دا مال دولت تا حاصلولو دا پارا اغتا قرآن لولی اوی چی علف لام میم نو پدې کې دیرش لعنت را لپاغ باندې او یو حرب باندې لس لعنت زکه چې هغه کې د الله رضا نشته هغه کې د بنده سره اخلاص او همدردی نشته نو هغه کې الټا کارو شو ریاکشن شو او دا په هر عمل کې دا سشته دي دواړه طرفه چې په صحیح نیت یې وې د الله د رضا لپاره او په اخلاص یې وې ته تبې اجر حاصلېږي او چې دنیا د لپاره وې د خپل عزت لپاره وې د شهرت لپاره وې او سنور صغرت دې پې نه د آخرت نو الټه تا باندې دا غي جرم راځي او ګناه راځي دا دا خلق ډیر د مبارکۍ لایق دی مبارکۍ وته ورکو چې داغي اولاد کاغه ماشومان ناری نه یو کزنانه ای اوږي د الله کتاب خلاص کیو بیا په ترجمه باندې چې اصل د قران زده کړه دغه ده چې دې په معنا او مطلب باندې پوه شي نو داغي د پارا ډیر لوی مبارکۍ حاصل ده او دا رسل خلق سره زمونږه اسی په زړه کې مینا او محبت چې قران ته ناشتي قران لرازي خپل وخت ول ورکی د خپل دنیا د کارون نزان فارغی خپل مور او پلار د خدمت نزان فارغه کی او قران تراشی نو حدیث کې راځي چې ملائک و توازر غړی دغه یو قدم د نیکه او د میزان په تل کې حسابيږي دا ډیره د خوشاله خبره او مقام دی چې نور زغرز پکې نه صرف د الله کتاب زده کول او د الله کتاب سره مینه محبت ساتل په دې نیت باندې چې الله رحم وکي الله فضل وکي او الله موږ د دې زمانه د دې ډیر نازک دور د فتنو د شرونو او فسادونو کې موږ له امن راکې موږ له عزت راکې او زموږ د ژوند د حیات ورشي او زمونږ نه پدې کې دا سه عمل ونشي چې هغه سبب د قهر او د غضب ګرځي الله رب العزت دې دا سه خلق کورونه د خیر او برکت نه ډک کی او الله دا قران زمونږه پسینو کې زمونږ په بدنونو کې زمونږ کورونو کې راولي چې پدې سره منور وګرځي واخر دعوانا الحمدلله.